อาจารย์คะถ้าสมมติว่าอย่างเช่นจิตมันแย่มากอย่างเช่นทุกครั้งที่เราเห็นดอกไม้เราก็คิดถึงว่าโอ้ดีจังเลยที่เอาดอกไม้ตรงนี้ที่บูชาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มาคิดเลยทำไมเราเอาดอกไม้เป็นที่ตั้งก่อนทำไมไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งก่อนมันทุกครั้งมาเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะ คือของเราเนี่ยหาเรื่องตำหนิตัวเองตลอดเนี่ยนะคือเนี่ยเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าหาเรื่องตำหนิตัวเองตลอดหาความผิดให้แก่ตัวเองตลอดมองตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะดีแล้วนะที่เราเนี่ยเห็นดอกไม้สวยๆก็ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราไม่เอาไปน้อมไปเพื่อทำอย่างอื่นดีแล้วดีใจด้วยนะที่เราเนี่ยมีกุศลจิตเนี่ยนะและได้เห็นดอกไม้สวยๆถึงจะมีโลภะควรละแต่ดีแล้วที่น้อมเอาดอกไม้เนี่ยไปบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือถ้าเห็นแล้วตำหนิไปหมดเนี่ยนะเรียกว่าจิตเนี่ยมันจะตกไปในฝ่ายประทุษร้ายคือแม้กระทั่งทำกุศลก็ยังตำหนิตัวเองอยู่ทำไมเราศรัทธาน้อยไปทำไมคือทำไมจนร้องไห้เลยกันนี้เพราะว่าทำไมมากๆกันนะจนเบียดเบียนตัวเองเลยนะตกลงว่าใครในโลกนี้เป็นศัตรูกับเรากันแน่นะตัวเราเองแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือการตั้งจิตในโลกนี้นะพระองค์ตรัสว่าการตั้งจิตสำคัญที่สุดในโลกเป็นมงคลข้อหนึ่งเลยเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะเป็นการตั้งตนเอาไว้โดยชอบนะตั้งจิตเอาไว้ให้ถูกต้องเนี่ยนะพระองค์นั้นคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นวิพัชวาทีเป็นศาสนาว่าด้วยการจำแนกมองเห็นดีว่าเป็นความดีมองเห็นความไม่ดีเป็นความไม่ดีเห็นกุศลว่าเป็นกุศลเห็นอกุศลว่าเป็นอกุศลกุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ก็จำแนกไปตามนั้นไปเนี่ยนะซึ่งก็ไม่ควรที่ลักษณะว่าเข้าไปตำหนิถ้าตำหนิก็ตำหนิเนี่ยวัตตะนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วโทษของวัตตะเนี่ยนะวัตตะทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะท่านผู้ที่อยู่ในวัตตะเนี่ยก็อย่างว่านะถ้าเราเจริญพุทธคุณมากๆเลยนะพวกเราทั้งหลายในสายตาพระพุทธเจ้าคือผู้ควรแก่การกรุณานะพระองค์เห็นเราแล้วเข้ากรุณาฌานได้เลยนะเพราะเห็นเราถามว่าเห็นแต่เราทุกข์นะเห็นแต่ความทุกข์ของเราทั้งหลายใช่ไหมนี่ทุกข์ไม่ผิดเลยเพราะทุกคนเนี่ยจะป่วยกันหมดไหมนี่ทุกข์ก็ทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็เสียใจขึ้นมาแล้วนี่ทุกข์ละนี่วิปริณามทุกข์ถึงจะมีความดีมีสุขโสมนัสนะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงไงแล้วเดี๋ยวก็วิปริแปรปรวนไปแล้วสังขารทั้งหลายที่เขายึดถือมั่นคงแค่ไหนล่ะก็ไม่มั่นคงเลยเนี่ยนะนี่ทุกข์อ่ะใช่เลยเนี่ยนะแต่ทุกข์เหล่าใดก็ตามทั้งทุกข์กับทุกข์วิปริณามทุกข์สังขารทุกข์ไม่ว่างเว้นที่จะนำมาซึ่งตัณหาอย่างนี้ทุกข์ทุกข์เนี่ยถามว่าตัณหาตามมาอีกไหมปวดหัวตัวร้อนกับไม่ป่วยเลยนะอันไหนตัณหาจะมีกำลังกว่ากันโอ้ยตอนไม่สบายเนี่ยนะดูความปรารถนาจะรุนแรงมากนะรุนแรงมากตอนที่ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยจึงเป็นเหตุใกล้ของตัณหาทุกข์ทั้งกายหรือทุกข์ใจก็ตามเป็นเหตุใกล้เรียกว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีที่จะให้ตัณหาเจริญงอกงามน้อยคนนักที่คนป่วยเนี่ยนะสมมติว่าป่วยไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนน้อยคนนักที่จะคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกข์เหล่านี้แล้วหนอพระนิพพานสงบจากทุกข์เหล่านี้แล้วหนอหมู่พระอริยะทั้งหลายท่านคือผู้ที่ปฏิบัติจนพ้นจากกองทุกข์เหล่านี้แล้วเนี่ยน้อยนักที่จะเห็นคุณพระรัตนตรัยนะเมื่อไหร่หนอเราทั้งหลายทิ้งทุกข์อันนี้แล้วจะไม่ถือเอากองทุกข์อันใหม่เมื่อไหร่หนออย่างเงี้ยนะคือให้มีจิตโอนไปนะเมื่อไรเนาะข้าพเจ้าจะเห็นว่านี้ทุกข์กันนะนี้ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์เป็นต้นถ้าคนทั้งหลายเนี่ยนะมีจิตน้อมโอนเอ็นไปหาพระรัตนตรัยเนี่ยนะเชื่อเลยว่าเขาทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีความรักมีความเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยนะชนเหล่านั้นจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะก็จะไปสู่สุคติแต่อย่าลืมว่านะสุคติก็มนุษย์อีกอยู่ดีมนุษย์กับเทวดาก็กลับมาอย่างนี้ใหม่นะก็จะได้เรียนต่อหรือเปล่าอีกใหม่นี่ไม่รู้นะรอบหลังไม่แน่ใจแล้วเอาอะไรมารับรองว่าพระไตรปิฎกเขาจะพิมพ์ให้เราอ่านไปเรื่อยๆนะแล้วก็เจริญเมตตาให้ตัวเองมากๆนะแล้วก็เจริญเมตตาให้เราเห็นคุณขอข้าพเจ้าได้มีใจที่สบายๆอ่านพระไตรปิฎกอย่างเข้าใจนะขอให้ข้าพเจ้าอ่านพรหมชาลสูตรด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นก็นั่งนึกกันนะโอ้ยเจริญอย่างนี้ได้เป็นนิกายเลยนะ ให้ข้าพเจ้าพิจารณาสามัญญผลสูตรได้นะคือบางเชื่อไหมบางคนหลายๆคนที่จำธรรมะไม่ได้นะเพราะเขาอยากถึงมาถึงก็อยากจะจำไปหมดเลยมันเหมือนกับเห็นอาหารอะไรก็อยากจะกินแต่แล้วมันก็ไม่ย่อย ก็เป็นลักษณะนั้นธรรมะก็จะรีบท่องจำแล้วก็ไปใช้อะไรไม่ได้หรอกนะก็ได้เต็มพุงไปหมดนะพอกิเลสมันเกิดขึ้นบอกเห็นธรรมะช่วยอะไรเราได้เลยเนี่ยเขาว่ากันกลายเป็นว่าเลิกศึกษาไปอีกอันนั้นคือผลีผลามจนเกินไปเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่หิวกระหายเนี่ยนะหิวกระหายสมมติว่าบ้านเมืองไหนที่ประเทศมีสงครามแล้วอพยพหนีไปนะไปเจออาหารเลยนะแล้วบริโภคอย่างรวดเร็วเป็นต้นเนี่ยโดยมากกลุ่มนี้ตายเกือบหมดเนี่ยนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่แยบคายใช่ไหมไม่บริโภคตามหลักการบริโภคอาหารการศึกษาพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะบางพวกนะอุ้ยมีศรัทธามาศึกษาเหมือนเป็นจริงเป็นจังมากนะไม่กี่วันเนี่ยก็เลิกแล้วอะไรรู้ไหมบอกไม่เข้าใจเขาบอกงั้นเลยเลิกเลยคืออันนี้คือเหมือนกับว่าผลีผลามจนเกินไปรีบเร่งรีบร้อนจนเกินไปนะอันนั้นก็ไม่ค่อยดีพันก็เจริญเมตตาให้ตัวเองก่อนให้เรามั่นคงนะให้เห็นคุณว่าพระธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าจำแนกดีแล้วเนี่ยนะสวากขาโตตรัสไว้ดีแล้วจริงๆจำแนกดีแล้วแต่งตั้งดีแล้วเปิดเผยดีแล้วแต่ละสูตรนะเข้าบรรลุกันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะขอให้เราทำความให้ศึกษาให้ดีทำความเข้าใจให้ดีแต่ละสูตรแต่ละสูตรนั่นคือประตูอมตะของเรานะแต่ละสูตรนี่แหละที่จะช่วยให้เราพ้นจากวัฏทุกข์ขอให้เราเห็นคุณของคำสอนเหล่านี้ขอให้เราเห็นคุณของการทรงจำคำสอนเหล่านี้เราจะไม่รู้สึกว่าการทรงจำเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเนี่ยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นโอ้ยมันหนักมากเลยนี่อันนี้ก็ต้องจำอันนี้ก็ต้องจำนะหาเรื่องทุกข์อีกจนได้คิดจนจะป่วยอีกจนได้นั่นก็เจริญเมตตาให้เราบ้างนะครับพวกในยุคที่ไม่สบายใจเนืองๆโทมนัสเนืองๆเนี่ยเมตตานั้นจึงเป็นสิ่งที่พระองค์สอนให้เจริญเนี่ยนะถ้าเรามีเมตตาแต่ตัวเองแค่ไหนแล้วนะไอ้เมตตาต่อข้างนอกไม่ค่อยยากแต่เราถ้าเป็นคนช่างตำหนิตัวเองเท่าไหร่นะคนข้างนอกก็น่าตำหนิเท่านั้นนะถ้าเราเห็นความเลวของเราเท่าใดนะเราจะเห็นความเลวของคนอื่นด้วยนะถ้าเรามีเมตตาต่อตัวเองเท่าไหร่เราก็จะมีเมตตาต่อผู้อื่นด้วยถ้าเราเย็นแค่ไหนเราก็จะเรียกว่าระบายความเย็นไปให้บุคคลอื่นด้วยไม่ใช่พัดลมนะถ้าพัดลมนี่มอเตอร์มันร้อนแต่ว่ามันเป่าไอเย็นไปได้นะคนละอย่างกันนะ มันจะจริงๆเมตตาเนี่ยจะว่าไปก็อยู่ในปฏิสันถารอยู่ในคารวะ6เพราะว่าพระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญอย่างเช่นทรงไปแสดงสาธุการกับกุลบุตร3คนคือพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเนี่ยพี่นุ้ยเคยอ่านแล้วเนาะจุลโคสิงคสารสูตรเนี่ยสารานิยธรรมเนี่ยซึ่งพระองค์ก็สรรเสริญมาว่าโอ้ดีละที่ทั้ง3คนนี่อยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมและมโนกรรมทีนี้เราอ่านในนั้นเนี่ยอรรถกถาท่านแสดงไว้ดีมากเลยนะครับว่าการแสดงกายกรรมต่อหน้าเนี่ยทั้งเป็นอย่างไรต่อหน้าเช่นเวลาที่อยู่ด้วยกันข้าวของเขาวางอะไรเกะกะเนี่ยก็ไม่มีบ่นเขาว่าเอ้ยวางแบบนี้ไม่ดีเลยเนี่ยฉันวางได้ดีกว่านะอะไรอยู่ที่บ้านคงจะมีใครเคยบ่นเนาะเวลาคนอื่นอยู่ร่วมกับเรานี่ใช่ไหมครับวางของอะไรเกะกะแล้วก็ไม่ว่าเขาเนี่ยวางไม่ดีเกะกะก็คือไม่บ่นนะรับหลังคือถ้าเขาไม่อยู่แล้วเขาเก็บข้าวของอะไรไม่ดีแล้วก็ไปเก็บให้เขานะไปทำไม่บ่นอะไรเลยอันนี้คือกายกรรมถ้าวจีกรรมก็คือเจอหน้ากันก็ทักทายปราศรัยกันสัมโมนิยทักถาด้วยความเขาเรียกว่ามีเมตตาต่อกันพูดคุยกันเนี่ยในสิ่งที่คำพูดที่เป็นประโยชน์รับหลังก็คือชมเช่นโอ้พระอาจารย์มีศีลดีพระอาจารย์สอนธรรมะได้เก่งเอ๊ะพวกเราเคยชมพระอาจารย์รับหลังป่าเนี่ยไม่ค่อยได้ชมเท่าไหร่มั้ยจะชมเยอะๆหน่อยเนาะนะครับนี่ก็คือเมตตาท่านรับหลังใช่มั้ยครับเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็คือเห็นหน้าก็โอ้ขอให้คนนี้นี่อย่ามีเวร นะอย่ามีภัยอะไรมาเบียดเบียนนะขอให้เขามีความสุขอันนี้คิดทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังสรุปแล้วนี่ได้ทั้งเมตตากายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมผมอ่านสูตรนี้แล้วนี่จริงๆผมอ่านหลายครั้งนะแต่ผมเพิ่งจะมาซึ้งเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างพระอาจารย์ว่าแหละอ่านให้ได้บุญก่อนก็แล้วกันช่วงหลังเพิ่งจะมาเข้าใจว่าไอ้เมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยสำคัญอย่างไรแล้วก็เป็นหนึ่งในปฏิสันถารแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงสรรเสริญอย่างมากเลยเพราะว่าผู้ใดมีธรรมนี้ยุดแล้วเนี่ยจะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะถ้าเราไม่มีเมตตาแล้วเนี่ยกรรมฐานตรงนี้ไม่มีเนี่ยที่อื่นก็คงจะไม่มีเช่นกันนะครับ ราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเนี่ยตำหนิตัวเองตำหนิคนอื่นเยอะๆก็ลองฝึกนะครับในเรื่องเมตตาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยอ่อนโยนขึ้นนะครับก็จะทำให้จะพ้นทุกข์ได้แน่เลยครับ ก็มีสูตรหนึ่งนะว่าพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ตามเพ่งโทษผู้อื่นนะเห็นความเลวของบุคคลอื่นเท่าไหร่นะเขาจะห่างไกลจากนิพพานเท่านั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมเพราะว่ามันนำหน้าด้วยโทสะหมดโทสะเป็นสติปัฏฐานไหมไม่เป็นเนี่ยนะมันตามเห็นความเลวของคนอื่นเท่าไหร่นะก็ห่างสติปัฏฐานมากเท่านั้นแล้วถ้าห่างสติปัฏฐานเท่าใดนะก็ห่างจากพระนิพพานเท่านั้นเพราะว่าสติปัฏฐานมุ่งกำจัดอภิชากับโทมนัสเนี่ยนะไม่ใช่อภิชาและก็ไม่ใช่โทมนัสมันการเจริญเมตตาเนี่ยนะอย่างในแวดวงผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะจำเป็นมากเลยที่จะต้องเจริญเมตตาต่อกันให้มากๆเพราะถ้าในแวดวงคนศึกษาธรรมะตำหนิกันเองนะจะมีโทษแค่ไหนเขาบอกว่าพระองค์อธิบายว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาหรือถึงไตรสรณคมนะผู้ที่ถึงไตรสรณคมด้วยความเข้าใจเนี่ยชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นนาบุญที่เรียกว่าได้ให้ทานนะได้บุญมากกว่าให้บวชนักบวชนอกศาสนาที่ได้ฌานอีกว่างั้นนะให้ทานแก่ผู้ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีผลมากเพราะเขาชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งเนี่ยดูหน้า499นะลองเปิดดูเล่มเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ย499ในหน้า499นะย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าอันหนึ่งทานที่บุคคลถวายแก่ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในศาสนานี้เนี่ยนะมีผลมากกว่าทานที่ให้แก่คนนอกศาสนาที่ได้สมาบัติ8แม้มีอภิญญา5ก็ตามนะท่านก็อ้างทักขิณาวิภังคสูตรว่าทักขิณาเนี่ยให้ผลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถูกแก่ทายกเนี่ยนะผู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ถึงสรณคมเนี่ยนะก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้ง คุณเจ้านี่หมายว่าเขาได้โสดาปฏิมากแล้วหรือเปล่า อ๋อยังผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งก็ไล่ตั้งแต่ถึงไตรสรณคม ทำไมเขาไม่บอกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำแจ้งโสดาปฏิมาก โสดาปฏิผล ใช่สำหรับโสดาปฏิผลสำหรับได้มากแล้วหรือเปล่า อ๋อนี่ยังเนี่ย เพราะว่ารู้สึกในสูตรนี้ที่ผมอ่านท่านแสดงต่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีทักขิณาวิภังคสูตรเนี่ยท่านก็จะไล่กันเนี่ยรู้สึกว่า คำว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้ง เพราะว่าท่านมี8บุคคลมรรคผลแต่ละอันแต่ละอัน4เนี่ยเป็น8แล้วก็ ให้ไปเคร่งครัดพยัญชนะนิดนึงท่านใช้คำว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งคือกลุ่มปุถุชนทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละที่มุ่งปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งเนี่ยนะก็อย่างตรงนี้ทานที่บุคคลถวายแก่ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยนะคือที่ยกมากล่าวเนี่ยให้เห็นว่านี้สำหรับผู้ที่เขาประสงค์บุญเนี่ยนะให้ทานแก่บุคคลเหล่านี้ก็ยังมีผลมากมีอานิสงส์มากถามว่าแล้วผู้เข้าไปประสงค์บาปล่ะจะบาปสักปานใดถ้าไปด่าคนที่มีสรณะนะมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษถ้าด่ายังไงก็จักสมพรแก่ปากเท่านั้นนะก็พวกกลุ่มนางอัมพปาลีเป็นต้นใช่ไหมอัมพปาลีเนี่ยด่าพระอริยะว่าไงนะจิงแพทย์สยานั่นนะก็เลยได้สมพรปากเลยนะซึ่งก็อย่างว่านะในโลกนี้กลุ่มแพทย์สยาก็ไม่ใช่น้อยในโลกแล้วคนก็ชอบด่ากันด้วยนะนั่นนะก็จักสมพรปากอีกเหมือนกันนั้นก็มีตั้งหลายๆอย่างที่เรียกว่ายิ่งในแวดวงคนมีศีลด้วยเนี่ยจำเป็นมากที่เราจะต้องสังวรยิ่งเขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เราควรมีเมตตาเนี่ยนะควรมีเมตตาควรที่จะพูดถึงด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีด้วยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้ไม่เป็นโทษเนี่ยนะเพราะไม่งั้นนะลิ้นตวัดไปตวัดมาว่าตวัดไปเจอเบ็ดเข้าเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะก็พูดไปพูดมาเดี๋ยวก็ได้บาปติดตามตัวมาเพราะก็มีถ้าไม่แยบคายไม่มีโยนิโสก็จะเห็นบุคคลอื่นที่น่าตำหนิไปหมดเลยดีอยู่คนเดียวคือเรานี่แหละ ในที่สุดก็ยังตำหนิให้เราก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะตำหนิไปตำหนิมาจนไม่มีดีสักชิ้นเดียวนะก็ถ้าจะหาคนที่ดีบริบูรณ์จริงๆให้หาที่พระพุทธเจ้าองค์จึงสอนให้เจริญพุทธานุสตินะต้องการคนดีจริงๆให้นึกถึงพระพุทธเจ้าแต่บุคคลอื่นเขาก็มีไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนั้นจะให้เขาดีเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเราก็ต้องทำใจหน่อยในส่วนตรงนี้คือยอมรับแต่ว่าให้เรารู้จักเจริญเมตตาถามจริงว่าใครที่เข้ามาในห้องเรียนเนี่ยนะแต่อนุโมทนานี่เห็นแล้วนะว่าขออนุโมทนาด้วยนะอันนี้เห็นแต่ถามว่าขอให้วันนี้ตั้งใจเรียนให้เข้าใจเยอะๆนะฟังและเจริญศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริโอตตัปปะเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยปัญญาเงี้ยนะขอให้คุณจำลองฟังธรรมด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะขอให้คุณจำลองฟังแล้วก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยนะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะใครเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมลองคิดดูนะเจริญเมตตาจะได้หวังดีเป็นต้นเนี่ยนะจะได้หวังดีต่อกันเนี่ยนะเจริญเมตตาอย่างเงี้ยขอให้ฟังเข้าใจเยอะๆนะให้ทรงจำไว้ได้นะนะอย่างง่วงฟังนะอย่างเงี้ยก็เจริญเมตตาต่อกันเนี่ยนะเจริญให้ตัวเองก่อนนะแล้วก็เจริญให้แก่บุคคลอื่นเนี่ยนะซึ่งวันก่อนคุณอุไรเล่าว่าขอให้ฟังทำได้อย่างเข้าใจฟังได้อย่างไม่ง่วงไปต้นถามว่าก็บอกว่าเป็นไปได้ทีนี้ถ้าเราลองฝึกเจริญอย่างเงี้ยให้เป็นอาจินกรรมให้เป็นเรียกว่าเป็นเมตตาวิหารีบุคคลหมายความว่าเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะงั้นคนที่เจริญเมตตาไว้เยอะๆไว้ในกับสัตว์ทุกคนทุกแห่งในสัตว์ทุกคนแล้วนะนึกถึงใครก็ไปสุคติเชื่อไหมในโลกเนี่ยคิดถึงใครไปสุคติหมดเลยทำไมเพราะเราไม่ได้นึกประทุษร้ายใครเลยเพราะฉะนั้นนึกถึงใครนะประตูสวรรค์กับประตูพรหมโลกอยู่แถวนั้นหมดเลยเนี่ยนะทุกคนจะเป็นประตูแห่งพรหมโลกหมดเพราะเรามีเมตตากับเขาเหล่านั้นแต่ถ้าเราตำหนิใครนะเชื่อประตูอบายอยู่แถวนั้นหมดเลยเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันให้รู้จักแยกนะอะไรควรตำหนิอะไรควรชมอะไรควรอะไรเป็นอะไรนี่ก็จำแนกแยกแยะให้ดี กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะข้อความที่คุณหมอถามเมื่อกี้ถ้าเปิดหน้าถัดไปในหน้า500นะคะเริ่มต้นเลยพระองค์กล่าวว่าเขาอรรถกถาบอกว่าความจริงผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลในทักขิณาวิพังคสูตรนั้นพระองค์ทรงประสงค์เอาตั้งแต่การถึงสัจสรณะเป็นต้นไปนี้เป็นการประกอบความตามพระบาลีในพระสูตรนี้ก่อนทีนี้อยากจะนมัสการถามพระอาจารย์ว่าตั้งแต่การถึงสัจสรณะเป็นต้นไปนี้ถ้าอย่างแบบว่าชาวศาสนาพุทธทั่วไปที่เขามีศีล5แต่เขาไม่เข้าใจเรื่องการออกจากวัฏฏะเขาไม่ได้น้อมไปเพื่อการรักษาศีลเพื่อออกจากวัฏฏะแต่เขาก็ปฏิบัติศีล5ตามประเพณีธรรมเนียมของไทยสืบมาอย่างนี้เราจะจัดเข้าว่าเป็นการถึงสรณะในความหมายนี้หรือเปล่าคะ ก็พระพุทธเจ้าในความคิดของเขาเนี่ยคือใครตรงนี้ที่อยากจะพูดนะว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยนะอรหันในความคิดของเขาเป็นยังไงเนี่ยนะสัมมาสัมพุทโธของเขาคืออะไรนะภควาของเขาเนี่ยคืออะไรสวากขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยนะถ้าทำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นยังไงเพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่านับถือก็นับถือด่าก็ด่านะด่าสารณะก็ด่าสารณะละนับถือก็นับถือก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันว่าขอมานี่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ตั้งหลายเรื่องเหมือนกันนะว่าเนี่ยสมมุติว่าพระไตรปิฎกนะบางสูตรเขาก็ชมบางสูตรเขาก็ด่ามากๆเลยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกันแน่เขาจะชมหรือว่าเขาจะด่ากันแน่เนี่ยนะก็เลยแยกไม่ค่อยออกบางทีศีลเขาก็ว่าเขาสมาทานแต่ยุงบินมาเขาก็ตบทุกทีอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะว่าเขามีศีลหรือทุศีลอย่างเงี้ยเลยงงๆเหมือนกันนะขอมาเลยไม่ค่อยกล้าคิดเรื่องข้างนอกบางเรื่องกลัวจะฟุ้งซ่านไม่ใช่อะไรคือมันก็เลยไว้เจริญเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยมานึกถึงคนสมัยพุทธกาลเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะก็ไม่ค่อยส่งจิตออกคิดถึงคนในยุคนี้สักเท่าไหร่นะถ้าเจริญก็ไว้เจริญเมตตาเจริญมรณานุสติเจริญอะไรไปนะแต่จะไม่ลงในรายละเอียดว่าเขาทำยังไงถ้าเขาทำยังไงปั๊บเราก็เจริญกรรมสกตาเข้ามาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปด้วยกรรมของเขาเขามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นต้นไหนก็เอามาว่าอย่างนี้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวโรคฟุ้งซ่านจะกำเริบอีกนะ พระอาจารย์คะแล้วศีลกับอธิศีลนี่ต่างกันยังไงคะ คือศีลทั่วไปเนี่ยนะไม่ได้เป็นบาตรของคำว่าศีลเนี่ยนะคือโดยทั่วไปคือเป็นบาตรของวัตตะซะส่วนใหญ่ถ้าอธิศีลเนี่ยคือบาตรของวิวัตตะเนี่ยนะก็แยกง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าเป็นอธิศีลก็คือกลุ่มสิกขาที่ตั้งที่เป็นบาตรของวิวัตตะเรียกว่าอธิศีลเนี่ยนะ ถ้างั้นถ้าเรามีศีลแล้วก็เจริญสมถวิปัสสนาโดยที่น้อมไปเพื่อที่จะมุ่งออกจากวัตตะนั่นก็เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแล้วใช ่ไหมใช่ทีนี้สำคัญว่าออกจากวัตตะเนี่ยไอ้วัตตะที่ว่ามันคืออะไรเนี่ยนะตรงนี้แหละที่เรียกว่ากรรมสกตาต้องดีจริงๆทุกคนนี่อยากจะออกจากวัตตะแล้ววัตตะมีกี่อย่างใช่ไหมวัตตะมี3อย่างกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏแล้ววัตตะเหล่านี้มันเป็นไปยังไงเนี่ยนะถ้าจะออกจากอะไรก่อนก็ออกจากกิเลสวัฏถ้าออกจากกิเลสวัฏกรรมวัฏก็เป็นอันไร้ผลถ้ากิเลสวัฏดับกรรมวัฏก็เป็นอันดับถ้ากรรมวัฏดับวิปากวัฏก็เป็นอันดับปฏิสนธิในภพทั้งหลายก็จะเป็นอันดับไปทีนี้อยากออกจากวัตตะโดยที่ยังไม่รู้ว่าออกจากตรงไหนก่อนนี่ดิลำบากมากๆเลยคือศึกษาในยุคนี้น่ากรุณาทั้งหลายเรื่องมากๆเลยนะเจริญกรุณาไม่ผิดหรอกมันเป็นอย่างผู้การว่าจริงกรุณาเจริญไม่ยากเท่านั้น เลยอยากคุยกับคุณการตาว่าแต่ก่อนเนี่ยเข้าใจคำว่าศีลกับอธิศีลเนี่ยต่างกันยังไงเข้าใจว่าอธิศีลคืออะไร ผู้การคะที่จริงก็ไม่อยากจะพูดไปถึงเมื่อก่อนนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าถ้าจะเป็นอธิศีลก็คือว่าเมื่อการที่เราปฏิบัติศีลนั้นโดยทีมไม่มีความเป็นตัวตนอยู่แล้ว คือไม่ใช่อยากจะไปฟื้นหาความหลังอะไรมาโดยไร้ประโยชน์นะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างปัดไม่ใช่มีความประสงค์อย่างนั้นนะแต่อยากจะมาพูดไว้เผื่อว่าลงไปในเทปคนอื่นก็จะได้ฟังจะเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังแยกไม่ออกเขาว่าศีลกับอธิศีลเนี่ยเป็นอย่างที่คุณการตาพูดอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่ก่อนที่เราเข้าใจบอกว่าอธิศีลคือศีลในขณะที่เรากำลังพิจารณาสภาพธรรมที่ปรากฏขณะนั้นมีหมดแล้วทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะฮะก็อยากจะพูดให้ชัดๆฟังให้ชัดๆอีกสักทีนึงนะว่าจะโปรดอย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยนะคือศีลเนี่ยมีมาสมัยก่อนพุทธกาลก่อนที่พระผู้มีพระเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นด้วยซ้ำไปฮะศีลสมาธิก็มีปัญญาก็มีก่อนพระเจ้าอุบัติขึ้นแต่เมื่อพระผู้มีพระทรงอุบัติขึ้นแล้วจึงมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่ต่างหากครับที่มีความแตกต่างกันมากๆตรงนี้นะครับตัวจะเพราะอะไรเนี่ยคงจะต้องให้พระอาจารย์อธิบายเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่แบบนั้นนะ เริ่มสายในพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสเนี่ยนะว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละอันนี้ลักษณะของอธิปัญญาสิกขาเพราะเป็นการเจริญเพื่อสลัดออกจากวัฏฏะเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะทั้งสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคือปัญญาใช่ไหมคือปัญญาขันธ์มันก็เจริญเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละทีนี้ถ้าเป็นศีลขันธ์นะก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละแปลว่าเจริญสิกขา3เหล่านี้เพื่อแทงตลอดอริยสัจตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าอะไรคือพื้นฐานบาตรฐานที่สำคัญที่จะให้ออกจากวัตตะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิกขาเนี่ยนะเป็นอธิสิกขาเพราะว่าเป็นสิกขาที่ศึกษาแล้วจบแล้วก็เป็นอเสขาธรรมาเป็นพระอเสขาธรรมอเสขานี่แปลว่าผู้มีสิกขาอันเจริญเสร็จแล้วเนี่ยนะเขามี3คำนะ1เสขาธรรมาก็คือผู้กำลังศึกษาอยู่อเสขาธรรมาคือผู้ที่ศึกษาเสร็จแล้วหรือสิกขาเจริญแล้วเนวะเสขาก็บอกปฏิเสธทั้งสองอย่างนะไม่ใช่กำลังศึกษาไม่ได้แปลว่าศึกษาจบแล้วก็อย่างแบบนักศึกษาก็แบ่งนักศึกษาเขาเรียกว่ากำลังศึกษากับผู้ศึกษาสำเร็จแล้วกับพวกไม่ได้ศึกษานะครับปุถุชนทั่วๆไปคือพวกที่ไม่มีศึกษาเพราะไม่ได้ตั้งใจเจริญศึกษาเหล่านี้เพื่อออกจากวัตตะอะไรเนี่ยนะเพราะคำว่าพระเสขะเนี่ยนะคือผู้ที่กำลังทำหรือผู้กำลังเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสิกขาเพื่อ ปุถุชนเนี่ยตั้งไว้ให้ถูกเลยว่าเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งคือหลักการว่าปุถุชนคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเขาอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าปฏิบัติสิกขาสามถ้าเขาปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยชื่อว่าเขามีสิกขาเมียที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเพราะว่าเขามุ่งความเป็นพระโสดาบันแต่ถ้าเจริญไปก็รักษาไปศีลก็รักษาไปเมตตาก็เจริญไปปัญญาก็เจริญไปอะไรไปแต่ไม่ได้มุ่งความเป็นพระโสดาบันสิ่งเหล่านั้นจะเรียกว่าอธิสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มุ่งเพื่อความตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะอธิสิกขาเนี่ยคือของพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าสิกขาโดยเฉพาะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะพูดตรงๆคือสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันผู้ใดที่ปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็อย่างว่ามีความสิ้นไปแห่งวัฏทุกข์คำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิคือเลื่อมใสในสิกขาของพระพุทธเจ้าว่าสิกขาของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามเนี่ยพ้นทุกข์แน่นั่นแหละเรียกว่ามีธรรมังสรณังคัจฉามิแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เอ่ยไปธรรมะของเราคืออะไรเคยมีข้อถกกันที่ประเทศต่างประเทศธรรมังสรณังคัจฉามิมันคืออะไรกันแน่นั่นไงบางพวกก็บอกว่าถือเนี่ยสภาพแข็งเป็นสรณะพอมาบอกโหน่าเห็นใจมากๆนะถ้าถือเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นสรณะเนี่ยน่ากรุณามากเลยว่าหนักๆเข้าพื้นอะไรแข็งก็เป็นสรณะหมดแต่คันนี้บางพวกก็ถืออะไรบอกไอ้ที่กำหนดรู้แข็งนั่นแหละมันเป็นสารณะว่างั้นถือเอาการปฏิบัติของตนนั่นเป็นสารณะถามว่าจริงๆหลักการเขาว่าไงเนี่ยนะธรรมังสรณังคัจฉามิองค์ธรรมได้แก่อะไรเนี่ยนะเนี่ยดูในพยัคฆ์เพรวสูตรซึ่งเราจะเรียนถึงข้างหน้าใช่ไหมนะคำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิที่เราจะต้องให้มั่นคงให้หนักแน่นหน่อยเห็นไหมใช่โดยพยัญชนะรู้แล้วแต่อยากให้เปิดดูอยากให้เห็นในหน้า325หน้า325นับลง5บรรทัดบรรทัดที่6คือไม่ใช่อริยมรรคและนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นที่ชื่อว่าธรรมะเนี่ยนะโดยที่แท้แม้ปริยัติและอริยผลทั้งหลายก็ชื่อว่าธรรมะมันธรรมังสรณังคัจฉามิมีอยู่4อย่างด้วยกัน1อริยมรรค2นิพพาน3ปริยัติ4อริยผลก็คือมรรคผลนิพพานและปริยัติเรียกว่าอีกในหนึ่งเขาเรียกว่าสัตธรรม10เรียกว่าสรณะนะมรรค4ผล4นิพพาน1และปริยัติบางแห่งก็บอกว่าและตันติตันติคือแบบแผนที่จะทำให้บรรลุโลกุตระธรรมตรงนี้คือสารณะไม่งั้นนี่ธรรมังสารนังคัจฉามิแต่ละคนคืออะไรเอาในชีวิตของเราเลยนะส่วนไหนมั่งที่เราเอาเป็นสารณะได้จริงๆอ่ะไล่ตั้งแต่ผมจรดปลายเล็บเลยนะเอาอะไรเป็นสารณะดั้งแล้วเอาจิตของเราเอาจิตดวงไหนเป็นสารณะไม่ได้จริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นคำที่พระพุทธเจ้าสอนจึงเป็นสารณะแต่ทีนี้ถ้าปฏิเสธคำสอนซะก็ปฏิเสธสารณะถ้าปฏิเสธคำสอนที่สอนให้มีมรรคผลแล้วมรรคผลจะมีได้อย่างไรเนี่ยนะแล้วมรรคผลจะเกิดได้อย่างไรเพราะถ้าปฏิเสธปริยัติก็เท่ากับปฏิเสธมรรคผลเพราะมรรคผลเนี่ยเป็นผลที่พระพุทธเจ้าสอนพระองค์ตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรว่าผู้ใดปฏิเสธสัมมาทิฏฐิผู้นั้นก็ต้องบูชามิจฉาทิฏฐิสิใช่ไหมถ้าผู้ใดปฏิเสธสัมมาสังกัปปะผู้นั้นก็บูชาอะไรนับถืออะไรก็นับถือมิจฉาสังกัปปะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้ดีเนี่ยนะก็ลำบากเพราะการถึงสรณคมเนี่ยสำเร็จด้วยอะไรรู้ไหมด้วยศรัทธากับปัญญาด้วยศรัทธากับสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะตัวศรัทธากับตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยในหน้า328นับลง56บรรทัดเนี่ยนะการถึงสารณะนั้นเมื่อว่าโดยอัฏฐะได้แก่การได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นศรัทธาแล้วนั่นหนึ่งนะสองและสัมมาทิฏฐิที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้นเป็นพื้นฐานสัมมาทิฏฐิอันนั้นมีชื่อว่าทิฏฐุชุกรรมเพราะการถึงสารณะคือศรัทธากับปัญญาสองตัวรวมกันเรียกว่าการถึงสารณะเพราะฉะนั้นเชื่ออย่างเดียวก็ไม่พอจะต้องเข้าใจด้วยเข้าใจโดยที่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่มันต้องศรัทธากับปัญญาต้องมา ควบคู่กันอย่างนี้แหละชื่อว่าถึงสรณะเพราะถ้าไม่เป็นไปตามองคุณ2ประการเนี่ยนะที่คุณการตาถามก็เลยยากที่จะตอบเหมือนกันเนี่ยนะนั่นก็เรื่องมันยาวว่างั้นเถอะเพราะว่าได้เวลาเพลนพอดี